у 1919 році. Це викликало люту роздратованість чекістів. Протягом 1919-1922 років його арештовували, допитували, цькували у пресі. Але це його не зупинило. 1923 року в п'єсі «Лицарі абсурду» Антоненко Давидович устами своєї героїні промовляє такі некомуністичні слова. «Нині Україна переживає час свого національного відродження. Ми, себто живі елементи її, свідомі свого походження і своїх задач, мусимо прикласти всі свої сили, щоб створити з неї могутню державу. В своїй хаті ми потім зуміємо навести соціальний лад. Але зараз, доки нам загрожують чужинці, доки стоїть на терезах історії, бути чи не бути цьому – не час. Наше завдання – організувати своє військо, свій державний апарат, щоб мати силу примусити наших сусідів ставитись до нас з пошаною. 1924 року виходить у світ оповідання «Синя Волошка». Героїня виконує завдання партійного осередку, йде визволяти з білогвардійського полону патріотів України. Все робить для виконання завдання. Навіть віддає свою честь, цнотливість. Жертва була надзвичайно тяжка, і «Синя Волошка» її не витримує. Кінчає життя самогубством. А ті, кого врятувала красуня-патріотка, виявилися не патріотами України, а її зрадниками. Вийшовши на волю, пішли служити в ЧК і нищили уже справжніх патріотів України. Цей приклад, на жаль, не є винятком в українському житті. Не навчилися ще українці і донині підтримувати один одного. І навіть рятівника зраджують порятовані. Висвітлення цього ганебного вчинку визволених прозвучало в оповіданні як вирок зрадництву. «Синя Волошка» – символ чистоти і святості служіння своєму народові. У 1927 році надрукована повість «Смерть». Усі, хто потрапляє в комуністичне прокрустове ложе, мусять відректися від України і нищити її. Тому і їх, і матір Україну в комунній системі очікує лише одне – смерть. Таких зухвалостей комуносистема простити не могла. У січні 1935 року письменника заарештовано. Слідчий Мойше Ізраїльович Хаєт запропонував зізнатися в тероризмі і обіцяв зберегти йому мерзенне життя. На це Борис Дмитрович сказав: «Я не знаю, які у вас є засоби впливу на в'язнів під слідством, та навіть коли б, припустимо, якимись невідомими способами вам пощастило зламати мене, і я виказав би вам на себе і на інших оцю фантасмагорію, і коли б ви не тільки дарували мені моє мерзенне, як ви кажете, життя, а навіть випустили на волю, то я б повісився б на першому ж сучку. Тому що таким людям, як я, можна жити з переламаним хребтом, але з переламаним моральним хребтом я жити не зміг би». За газетою «Самостійна Україна», число 12 березень.